أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. لا إله إلا أنت، اللهم سلم başka ilah yok. سبحانك سيد تنزيه ederim. İnni küntü mine zalimin. Muhakkak ki ben nefsime zulmetenlerden oldum. Rabbena atina, Allah'ım bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahirete haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve qina azabenna, bizi ateşin azabından koru. Amin. Rabbena ufirli, Allah'ım beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab, o dehşetli hesap gününde. Amin. Rabbi a'udhu bike min hamazati şeyatîn. Rabbim, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udhu bike rabbi en yahdurûn. Yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım Allah'ım. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolay kıl. Ve hlul ugdeten min lisani, dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti seyyidil mürselin. Yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'ımıza yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasar'ın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Hacı abi, hocamı biraz aralar mısın? Üşüdüğünüz zaman yine kapatırsınız. Arada serinletin bizi. Bu akşam hava güzel elhamdülillah. O Mevla, o yaratıcı muhafaza ettiği kitabı Kur'an'da bize şöyle buyuruyor. Abese ve tevella. Bu surenin ismi nedir? Abese suresi. Yüzünü ekşitti. Yüzünü ekşitti suresi. Surenin ismi budur. Allah Teala Hazretleri bu surede Efendimiz Aleyhisselam'a yapmış olduğu bir ikazı hemen surenin başında bize anlatıyor. Bu akşam Allah'ın izniyle Mevla Teala Hazretleri'nin Efendimiz Aleyhisselam nasıl tehdit ettiğini, vermiş olduğu yanlış içtihatları nasıl hemencecik düzelttiğini konuşacağız, anlatacağız, öğreneceğiz. Rabbim bol feyizli, bereketli bir gece olmasını nasip etsin. Amin. Şimdi Mevla Teala diyor ki, abese ve tevella, bir olay anlatıyor bize. Bu Kur'an nasıl indi? Bir anda gökten bir kitap olarak inmedi. Bazı olaylar oldu, sebebi nüzuller oldu. Her ayetin, her surenin bazı sebebi nüzulü oldu. Bir sebep üzerine bir şeyler oldu. Bazı diyaloglar gerçekleşti. Ondan sonra Allah Teala bazı ayetler gönderdi. Ve o olayda yapılması gereken meseleyi bize bildirdi. Kim aracılığıyla? Muhammed Aleyhisselam aracılığıyla. Şimdi bu surede bir şey oldu. Ne oldu? Allah Teala Hazretleri Efendimiz Aleyhisselam'ın yapmış olduğu bir yanlışı, bir yanlış içtihadı düzeltti. Şimdi İslamiyet'te bir alim içtihat yaparsa, içtihadında hata ettiği zaman ona bir rahmet vardır. Hadisle sabittir. Müçtehit içtihat ettiğinde, içtihadında hata bile etse ona bir rahmet vardır. Bir sevap diye de geçer bazı hadislerde. İsabet ederse iki sevap vardır. Dikkat buyurun, Kur'an veya sünnetten müçtehit alıyor Kur'an'ı ve sünneti. O anda, bulunduğu devirde, bulunduğu yüzyılda Kur'an ve sünnette geçmeyen bir meseleyle karşılaşmış. Ne yapacak bu adam? Kendisinden önce gelmiş olan alimlerin o konuda bir fetvası var mı? Ona bakacak, icmaya bakacak. İcmada da fetvası yok. Ne yapacak bu? İçtihad edecek. Kur'an, sünnet ve icmada ona benzeyen hükümleri alacak, değerlendirecek ve hüküm çıkartacak. Ama bu bir peygamber değil. Vahiy almıyor. Hata edebilir mi? Hata edebilir. Yanılabilir mi? Yanılabilir. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, bu alim yanıldığı zaman ona bir sevap vardır. Neden? Çünkü doğruyu bulmak için çalıştı. Hevasından bir şey yapmadı ki. Bu adam isabet ettiği zaman ona iki rahmet vardır. O fıkhi kaideyle amel edenlerin tamamının sevabının bir misli kime gider? Bu alime gider. Alimler vahiy alamazlar. Ancak ilham alırlar. Peygamberlerse vahiy alırlar. Peygamberlere Allah Teala bir konuda bir hüküm bildirmediği zaman, o konuda yapması gereken şeyi bildirmediği zaman peygamberler ne yapar? İçtihad eder. Kendisine göre bir hüküm ortaya koyar. Peygamberlerin hüküm koyma etkisi var mıdır? Peygamber de aynen Kur'an gibi bir teşrii kaynağıdır, kanun koyucudur. İslam'da kanun koyucu ikidir. Bir vahiy, iki peygamber. Allah'ın selamı üstüne olsun. Bu kanun koyuculardan bir tanesini çıkarttığın zaman dinin %50'sini ortadan kaldırmış olursun. Ve dini yıkarsın. O dinin Hristiyanlıktan ve Yahudilikten hiçbir farkı kalmaz. İslam 1400 senede neden tahrif olmadı, neden bozulmadı? Bu kadar sapık fırka çıkmış olmasına rağmen Kur'an'ı bozamadılar. Yeni bir Kur'an yapamadılar. Sebep? Çünkü peygamberimizle olan bağlantımızı kopartamadılar. Efendimiz Aleyhisselam'la olan bağlantımızı koparttıkları anda, yani hadis ilmini ortadan kaldırdıkları anda anlayın ki İslam da bir Hristiyanlık gibi olacaktır. Onlar neden koptu? Hazreti İsa'ya olan bütün bağlantıları koptu. Ondan sonra gelen bazı adamlar Hazreti İsa'yı normal bir insandan çıkartıp ilahlaştırdılar. O da bir tanrıydı. O da bir ilahtı, o da bizim Rabbimizdir dediler. İsa'yı ilahlaştırdılar. Sonra vahiy getiren ara meleği ilahlaştırdılar. Cebrail de onlara göre bir tanrıdır. Allah'ın selamı bu meleğin üstüne olsun. Böyle böyle peygamberin teşrii kaynağı olmadığını iddia ede ede İsa Aleyhisselam'ı peygamberlikten çıkartıp ilah konumuna koydukları zaman ne oldu? Peygamberle bağlantıları koptu. Taklit edecekleri bir insan kalmadı. O bir tanrı, onu nasıl taklit edebilirler? Tanrı taklit edilmez. Dediler ve saptılar. İşte günümüzdeki modernizm anlayışı da bizi peygamberimizden kopartmaya ve saptırmaya çalışıyor. Ama Allah Teala Hazretleri diyor ki, benim peygamberim herhangi bir içtihatta hata ettiği zaman onu ben düzeltirim. İşte bu ayetler bunun bir delilidir. Ayet şöyle başlıyor. Abese yüzünü ekşitti ve tevelle yönünü çevirdi. Kim bu? Muhammed Aleyhisselam. Bir şey olmuş. Bir yerde bir şey olmuş. Allah Teala Hazretleri bu olayı alıyor ve kıyamete kadar gelecek olan bütün müminlere örnek olması için bozulmayan kitabına koyuyor. Bu olayda ne oldu? Olayı bir özetleyelim. Efendimiz Aleyhisselam'ı Mekke'de müşriklerin iki tane kafa lideri Kabe'nin yanına çağırıyor. Efendimiz Aleyhisselam iki kafa lider tarafından çağrıldığını işittiği anda müthiş bir heyecanla oraya doğru gidiyor hızlı adımlarla. Neden? Çünkü iki tane kafa adam kim? Bir, Ebu Cehil. İki, Utbe bin Rebi'a. Kafirlerin en azınlıkları. Mekke'nin en önde gelen liderleri. Bunlardan bir tanesi iman ederse, ben tebliğimi yaparsam, ben ikna edici olursam, Allah da kalplerini çevirirse, bu iki adamdan bir tanesi iman ederse, Mekke'nin yarısı iman eder. Cehenneme doğru koşturan bu müşriklerin yarısı cennete doğru koşmaya başlar. Böyle bir heyecanla, bu duygularla gitti bu iki tane kafirin yanına oturdu. Onlar bazı sualler sordular. Ebu Cehil dedi ki, neden sen seçildin? Efendimiz Aleyhisselam. Efendimiz Aleyhisselam açıkladı. Seçilmek hiçbir peygamberin elinde değildir. Seçim hakkı Allah'a aittir. Tıpkı bizim erkek mi olacağımızı, dişi mi olacağımızı seçme hakkının ona ait olduğu gibi. Bu seçimi kim yapıyor, peygamberlik seçimini? Allah Teala yapıyor. Her kavmin içinde en temiz kalmış, muhafaza ettiği kişiyi alıyor, havadan indirmiyor peygamberi. O kavmin içinden seçiyor ve diyor ki seni vazifelendirdim. Git onlara benim tebliğimi ulaştır. Efendimiz Aleyhisselam da bunlar gibidir. O 124 bin peygamber gibi seçilmiştir. Efendimiz bunları anlatıyor. Ebu Cehil diyor ki hayır. Eğer bizim kavmimizden biri seçilmiş olsaydı muhakkak bu kavmimizin en şereflisi olan ben olmalıydım ya da Utbe olmalıydı ya da Velid olmalıydı. Velid kim? Halid'in babası. O Halid bin Velid var ya, bizim sahabilerimizin kumandanlarından, savaş kaybetmemiş sahabi. Allah Teala cennette görüşmeyi nasip etsin. Amin. Babası azılı bir kafir. Velid. Bir peygamberlik geliyorsa bu beldeye bizim olmamız lazımdı. Dediler. Efendimiz Aleyhisselam'ın söylediği her şeyi yokça sürdüler. İnanmadılar, inanmadılar. O esnada bir şey oldu. Sahabeden, ilk iman edenlerden Ümmü Mektum diye bir sahabi vardı. Ama bir sahabidir. Mekke'de Kabe'nin yanında gezinirken müşriklerle Efendimiz Aleyhisselam'ın konuşmasına şahit oldu. Ne ile? Kulakla. Çünkü görmüyor. Duydu ki orada Efendimiz Aleyhisselam en sevdiği insan bir şeyler anlatıyor birilerine. Müthiş bir heyecanla peygamberimizin yanına gitti. Allah'ın peygamberi müşriklere bir şeyler anlatırken bu ne dedi? Ey Allah Resulü, bana biraz İslam'ı anlatır mısın? Dikkat buyurun. Burada edebe uygun olmayan bir şey var. Nedir o? İki insan bir mesele konuşurken üçüncü adamın araya girmesi edepsizliktir. Bu iki tane sıradan insan için geçerli olan bir kaidedir. İnsani bir edep kaidesi. İki tane adam yolda konuşuyor. Kardeşim bu böyle, şunu şöyle yapacağız. Diğeri aradan geliyor, muhabbeti hemen araya giriyor. Halbuki susması lazım, konuşmalarının bitmesini beklemesi lazım. İnsani bir edeptir. Şimdi bu Ümmü Mektum Hazretleri ne yapıyor? Efendimiz Aleyhisselam birilerine bir şey anlatırken sözü kesiyor. Ve Peygamberimiz Aleyhisselam'a diyor ki, bana İslam'ı anlatır mısın? Burada edep dışı bir hareket var. Ancak mazereti var mı? Bu sahabi efendimizin mazereti var mı? Ya görmüyor kardeşler. Ama görmüyor. Görse Allah-u Alem belki de yapmayacaktı. Büyük ihtimal yapmayacaktı. Ama görmediği için bir de Efendimiz Aleyhisselam'a karşı büyük bir muhabbet, aşk var. Nerede bulursa yanına oturuyor ve ilimden bir şeyler öğrenmek istiyor. Efendimiz Aleyhisselam onu gördüğü anda, karşı taraftan bu tebliğ talebi geldiği anda ne yapıyor? Yüzünü hafifçe ekşitiyor. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yüzünü ekşitme olayı çok nadirdir. Çok zordur. Çok az görülmüştür. Görülen olaylardan bir tanesi de budur. Başka bir olay nakledeyim mesela. Bir kadın geliyor Efendimiz Aleyhisselam. Hayız meselesinden bir sual soruyor. Hayız nedir? Her kadının her ay başında başına gelen bir hastalık. Allah-u Teala bedenindeki pis kanı o ay hali sebebiyle vücudundan atar. Ona bir rahatlık, bir sağlık verir. O pis kanı dışarı atmasıyla beraber. Bununla beraber kadın kendisini biraz ağır hisseder, güçsüz hisseder. Bu güçsüzlüğü sebebiyle Allah Teala ondan iki tane ibadet almıştır. İbadetlerden bir tanesi nedir? Namaz. Namaz kılmak o andaki, o haldeki bir kadına haramdır. Kılamaz. Temizlendikten sonra da namazlarını kaza etmez. İkinci aldığı ibadet nedir? Oruç. Oruç da tutamaz. Ama temizlendikten sonra oruçlarını kaza eder. İslam'ın hükmü budur. Şimdi kadının bir tanesi geldi Peygamberimiz Aleyhisselam. Hayızdan bir sual sordu ama sualinde o kadar derine gitti ki Efendimiz Aleyhisselam çok utandı. Yüzü kıpkırmızı oldu, yüzünü ekşitti ve ayağa kalktı. Dedi ki ya Ayşe, ey Hafsa, bu kadına hayız ilmini siz tarif edin. Benim gitmem lazım. Allah'ın peygamberi öğretmiş bu ilmi. Ondan daha iyi kim tarif edebilir ama Efendimiz Aleyhisselam'ın çok hanım almasının sebeplerinden bir tanesi ne? Kadınlara anlatamayacağı bilgiler. Birçok bilgi vardır İslam şeriatında. Erkek erkeğe çok kolay bir şekilde anlatabilir. Ama erkek kadını anlatamaz. Bu bilgiyi kim anlatacak? Kadın hocalar anlatacak. Kadın alimeler anlatacak. Kadın hafızlar anlatacak. İslam'ın en büyük kadın müçtehitleri kim? Ayşe. Radıyallahu anh. Allah ondan razı olsun. Küçük yaşta aldı Ayşe anamızı. 15 yaşındayken evlendi. Müthiş bir zekası olduğu için Ayşe anamız devamlı Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sohbetlerinde kafasına takılan bir meseleyi hemen soruyor, hemen cevabını alıyor ve zekası çok keskin olduğu için hemen ezberliyor. Bu fetvalar birikiyor, birikiyor. Kadınlar suallerini kimden soruyor? Ayşe anamızdan soruyor. İşte bu meselede Efendimiz Aleyhisselam'ın yüzünü ekşitip ortamdan uzaklaştığı meselelerden bir tanesidir. Şimdi Ümmü Mektum'a bu hareketi yaptı mı Efendimiz Aleyhisselam? Yüzünü ekşitti ve sırtını döndü. Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam hiçbir insana sırtını dönmemiştir. Hiçbir insan gözlerini kendisinden çekmeden gözlerini ondan çekmemiştir. Allah aşkına şu edebe dikkat edin. Bir insanla konuşurken biz gayri ihtiyari gözlerimiz sağa sola bakabilir. Ama İslami edep noktasında bu peygamberimizin ahlakı değildir. Allah Resulü Aleyhisselam'ı tarif eden sahabiler nasıl anlatıyor? karşısındaki adam gözlerini ondan çekmeden o asla gözlerini ondan çekmezdi. Arkasından biri seslendiği anda başını çevirmezdi. Vücuduyla beraber dönerdi. Bu bizim peygamberimizin ahlaklarından bazı ahlaklardır. Şimdi burada bu anlatılan hadislerin tam aksine bir olay cereyan ediyor. Ama olayın önemi çok kritik. Neden? Çünkü çok kritik bir hamle üzerinde Efendimiz Aleyhisselam. Eğer bir tanesini ikna edebilirse yüzlerce, binlerce adamın Müslüman olmasına vesile olacak. Bundan dolayı müthiş bir heyecan içinde tebliğ yapıyor. Bu sahabi de öyle kritik bir anda geldiği anda Efendimiz Aleyhisselam sırtını dönüyor, yüzünü ekşitiyor. Ve Allah'ın te'dib ayetleri gelmeye başlıyor. Efendimiz Aleyhisselam bu ayetler geldikten sonra Ümmü Mektum'a ne diyor? Ey kendisi sebebiyle Allah'ın beni te'dib ettiği adam nasılsın? Te'dib edeplendirmek demektir. Ayet-i Kerime'de Mevla sen çok yüce bir ahlak üzeresin buyuruyor. Bu edeplendirme nedir? وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظ۪يمٍ Muhakkak ki sen çok yüce bir ahlak üzeresin. Madem Allah'ın peygamber aleyhisselam çok yüce bir ahlak üzerine, burada niye Allah Teala başka bir edeplendirme yapıyor? Burada yapmış olduğu bir içtihat hatasını gideriyor Allah. İlmi olarak kendisine bildirmediği bir meselede Peygamberimiz Aleyhisselam kendi hissiyatından ve kendi ilminden, kendi birikiminden bir hüküm ortaya koyuyor. Diyor ki bunlar bundan öncelikle gelir. Çünkü bunlar lider. Liderleri ikna edersen binlerce adamı kurtarır. Bu adamsa tektir. İçtihatta bulunuyor. Ama içtihatında hata ediyor. Peygamberimiz Aleyhisselam alimler gibi değildir, sahabiler gibi değildir. Hata ettiği anda Allah Teala Hazretleri vahiy kapısı açık olduğu için peygamberi de ikaz eder, uyarır. Ayetler devam ediyor. Peygamber amanın kendisine gelmesinden ötürü yüzünü ekşitti ve yönünü çevirdi. Amanın kendisine gelmesinden ötürü. Resulüm, onun halini sen bilemezsin. Belki o temizlenecek yahut öğüt alacak ve o öğüt ona fayda verecek. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam kendi kıyasıyla, kendi hükmüyle diğerlerinin ondan çok daha değerli olduğunu düşündü. Ama İslam'ın bir prensibi vardır. Nedir o? İslam'da bir devlet reisiyle o devlet reisine hizmet eden bir çöpçü eşittir. Rütbe farkları önemsizdir, geçicidir. İnsan olarak ikisi birbirine eşittir. Hiçbir fark yoktur. Fark nerededir İslam'da? Takvadadır, Allah saygısındadır. Bu iki adamdan Allah'a kim daha saygılıysa Allah katında o daha değerlidir. Şimdi burada Allah'a saygılı olan bir ama Efendimiz Aleyhisselam kucağını açmış koşa koşa geliyor. Bana ilim öğret ey Allah'ın Resulü diyor. Öteki tarafta kendisini müstahni gören, ihtiyaç sahibi görmeyen iki tane kibirli adam, kibir putu Efendimiz Aleyhisselam ne söylüyorsa işi yokuşa sürüyor. Hangisi daha değerli kardeşler? Hangisi daha değerli? Allah Teala Hazretlerinin getirdiği bu din, İslam var ya o kadar kıymetli, o kadar özel bir din ki eşitlik diyor bu komünistler, ateistler, eşitlik. Bundan daha büyük bir eşitlik olur mu? Devlet reisinin önüne kimi koymuş? Ama fakir bir sahabeyi koyuyor Allah Teala Hazretleri. Bu benim için daha kıymetli diyor. Neden? Çünkü bu benim dinime ehemmiyet veriyor. Önem veriyor. Bu benim peygamberime aşkla bağlanmış. Ona doğru koşuyor. Onu seviyor. Bu adamlar varken sen niye bunlarla uğraşıyorsun? Ey Habibim diyor. Efendimiz Aleyhisselam'ı ikaz ediyor. Efendiler, dünyevi yaşantımızda bazı insanların huzuruna çıkarız. Her insanın huzuru bir değildir. Bu dünyada Allah'ın huzuru var, peygamberin huzuru var, cumhurbaşkanının huzuru var, belediye başkanının huzuru var, babanın huzuru var. Bunların tamamının karşısına çıktığımız zaman hepsinin karşısında farklı tavırlar takınmak zorundayız. Farklı bir edepte bulunmak zorundayız. Şimdi babanın huzuruna çıktığın zaman baba ne haber ya deyip de elinde tesbihi sallayıp da karşısında bacak bacak üstüne atarsan hele ki o da o baba da bir Arnavutsa ne olur? Çok fena bir sopa yersin. Çok fena bir sopa yersin. Bir Arnavut çocuk Arnavut olan babasının karşısında bacak bacak üstüne asla atamaz. Bir Arnavut evladı insanın karşısında bacak bacak üstüne atmaz. İslami kaideleri bir tarafa koyuyorum. Arnavut'un görgüsünde bu yoktur. Edep dışı bir olaydır. Bir Arnavut'un çocuğu küpe takıp babasının huzuruna çıkamaz. O şapkaları takıp babasının huzuruna çıkamaz. Çünkü Arnavut babaları komünizmden kaçtıkları için o şapkalar onlara komünist askerlerin şapkası gibi gelir. O kötü hatıra günlerini canlandırır. Kur'anların yakıldığı, sobaların arkasından Kur'anların alındığı, evinde Kur'an bulunan adamın palakaya çekildiği komünizm günleri. O günler hatırına geldiği için o şapkayı takan çocuğunu edeplendirir. Şapkayı alır, kepini keser. Rahmetli dedem. Ufakken işten çıktık. Babam çalışma hürmetine bana bir şapka almıştı. Ama şapka nasıl şapka? Önünde böyle güneş kesici bir bölüm olan bir şapka. Kep deniyor ona şimdi. Şey, askerde var ya kepler. Akşam eve bir gittim. Dede bunu bir gördü. Sen ne ayaksın oğlum dedi. Babam aldı dedi dedim. Babam aldı. Allah rahmet etsin ikisine de. Sen dedi ver onu bana. Ben ona güzel şekil vereyim dedi. Aldı eline makası. O kepin ön tarafını tamamen kesti. Al dedi şimdi bu takki niyetine koy. Kafamın üstüne koydu. Dedim ki dedeciğim neden böyle yaptın? Evladım dedi bizim nereden geldiğimizi bilseydin sen bu şapkayı o başına takmazsın. Biz komünizmden kaçtık. Dinimizi yıktılar. Malımızı, mülkümüzü, her şeyimizi aldılar. Ondan kaçtık buraya geldik. Şimdi böyle hassasiyetleri olan bir adamın huzuruna çıktığın zaman onun huzurundaymış gibi davranacaksın. Edepli olacaksın. Bacak bacak üstüne atma, küpe takma, kolye takma, bileklik takma bilmem ne olmaz. Daracık pantolonlar giyme. Kot pantolonun üstünde yırtıklar bulundurma. Şimdi gençlerden bu da. Diz üstüne yırtıklar koyuyorlar. Ve onunla namaza gidiyor. Şimdi İslamiyet'te dizin üstü nedir? Mahrem bölgedir. Bir erkek bile senin dizinin üstündeki kesik bölgeye bakamaz. Onunla kıldığın namaz mekruhtur. Namazın sevabı tamamen sıfırlanır. Sen etrafındaki arkadaşlarına Allah akşam diye ne yapıyorsun? Pantolonun her tarafını kesmiş. Üst tarafları kesmiş. Ya madem şeytanın yoluna gideceksin bari alt taraflardan kes. Fıkha uygun olsun kardeşim. Bu şeytanın işi bu. İnsan işi değil. Dolayısıyla babanın huzuru vardır. Belediye başkanının huzuru vardır. Peygamberin huzuru vardır. Allah'ın huzuru vardır. Bütün bu huzurlarda çok dikkatli olmak zorundayız. Belediye başkanının huzuruna gittim. Murat ne haber oğlum? Desen olur mu? Yok kardeşim. Tamam o her ne kadar bir başbakan olmasa bile, bir cumhurbaşkanı olmasa bile bir beldenin mülkiyeti, amirliği, emrediciliği ona verilmiş. Sen buna ne yapacaksın? Edebini takınacaksın. Belediye başkanının huzuruna çıkıyorsun. Çıkmadan önce bir arayacaksın. İzin isteyeceksin. Müsait midir başkanım diyeceksin. Huzuruna çıktığın zaman da ne haber lan demeyeceksin. Başkanım nasılsın iyi misin diyeceksin. Bu belediye başkanının huzurudur. Bir peygamberin huzuruna çıktığın zaman ne yapacaksın? Efendimiz Aleyhisselam'ın huzurunda müthiş bir edep, müthiş bir saygı halinde bulunmak zorundasın. Eğer onun huzurunda herhangi bir edepsizlik yaptığın zaman amellerin siliniverir, gidiverir, yok oluverir. Ayetle teyit edeyim. Ey iman edenler, seslerinizi peygamberin sesinin üstüne çıkartmayın. Allah bu ayette bizim ses tonumuza bile karışıyor. Ya hocam Allah bizim her şeyimize karışıyor. Sahibi o kardeşim. Mülkün sahibi kim? O. Bu beden denilen mülkünü sen mi aldın? Parayla mı aldın? Pazardan mı aldın? Allah verdi. O zaman bu bedene ben karışırım diyor. Buyurun. Sesimizi ne kadar yükselteceğiz, ne kadar alçaltacağız. Allah Teala Hucurat suresinin hemen başında. Bize müdahale ediyor. Ey iman edenler, bu ayet müşriklere hitap etmiyor. Bize hitap ediyor. Seslerinizi peygamberin sesinin üstüne çıkartmayın. Birbirinize bağırarak konuştuğunuz gibi peygamberle konuşmayın. Yoksa siz farkında olmadan amelleriniz boşa gidiverir. Peşinde de tehdit var. Diyelim ki yaptık hocam ne olur? Yani Allah'ın Resulü Aleyhisselam'ın huzuruna çıktığımızda sesimizi yükselttik. Ne olur? İkindi namazın gitmiş. Akşam namazın gitmiş. Yatsı namazın gitmiş. Sen ahirete gittiğinde Allah Teala sana kitabı açtığında diyeceksin ki ya Rabbi ben bugün namazları kıldım. Ben bu namazları kıldım biliyorum. Ama burada kılmamış görünüyor. Niye? Sen benim Habibimin huzurunda sesini yükselttin. Ben de senin amellerini sildim. İslamiyet'te amel silmek var mıdır? Vardır. Bazı edepsiz, bazı ahlaksız hareketleri yaptığımız zaman Allah Teala yazmış olduğu güzel amelleri de siler. Bu ayet bunun bir delilidir. Mesela Allah nasip edecek, burada gitmeyen birçok kardeşimiz var. Rabbim nasip edecek inşallah Medine-i Münevvere'ye gideceğiz. Orada kimi ziyaret edeceğiz? Efendimiz Aleyhisselam. Sultanım Aleyhisselam şöyle buyurdu. Beni vefatından sonra ziyaret eden sağlığında ziyaret etmiş gibidir. Aynı. beni ziyaret edene şefaatim vaciptir. Bu müjdelere erişmek için kimi ziyaret edeceğiz? Hac ya da umre vazifesini yaptıktan hemen sonra dünyanın en güzel insanına gideceğiz. Son peygamber Muhammed Aleyhisselam. Bunun karşısına gittiğimiz zamanki tavırlarımız, hallerimiz, hareketlerimiz amellerimizin silineceğini mi yoksa yükseltileceğini mi ortaya koyma adına çok büyük bir önem teşkil ediyor. Senin halin ne? Allah'ın peygamberine Vahhabiler gibi bir ölü olarak mı bakıyorsun? Yoksa ayet ve hadislere iman edip ona bir diri olarak mı bakıyorsun? Şimdi sapık bir adam çıkmış. Şöyle demiş. Mezhepsiz olduğu zaman bir adam ya peygambere küfreder, ya ayete küfreder, ya Allah dostlarına küfreder, ya alimlere küfreder. Mezhepsiz. Bu adam ipsiz, ipi kopuk. Ne diyor? Allah'ın 99 tane Esma-ül Hüsna'sı varken peygamberin ölmüş olan ruhundan medet dilemek ya bir gaflettir ya da şirktir. Ne kadar hikmetli değil mi? Nasıl bir cümle kurmuş. Yani sözüm ona Allah Teala'yı yüceltiyor ama Allah'ın ayetini inkar ediyor. Kardeşler, ruh ölür mü ruh? Ruh ölür mü? Ruh ölümsüzdür kardeşim. Ebu Cehil'in ruhu şu anda hayattadır. Ebu Cehil kim? İslam düşmanı bir adam. Onun ruhu öldü mü? İşi bitti mi onun? Hayır. Hayatta şu anda azap görüyor kabrinde. Azap görüyor. Osman'ın ruhu hayattadır. Şehitlerin ruhu hayattadır. Allah'ın düşmanı kafirin ruhu hayattaysa müminlerin hayatta olmayacak mı? Ayetle delillendirelim. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Ve la yuktaru fi sebilillah. Sakın Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Bel ehyaun. Bilakis onlar diridirler. Velakin la teşrarun. Siz bunun farkında değilsiniz. Allah diyor ki benim yolunda savaşan, cihad eden bazıları öldü. Bunlar diri. Siz bunlara sakın ölü demeyin. Şimdi bu sapık mezhepsiz kardeşimiz diyor ki şehitlerin ruhu diridir ama şehitlerin uğruna öldüğü peygamberin ruhu öldü. Bu nasıl bir çelişki? Bu nasıl bir cehalet? Bu nasıl bir dalalet? Bu cehaletten öte ihanet. Allah'ın peygamberine düşmanlık. Allah Teala bu kardeşimize hidayet nasip etsin. Amin. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ın huzuruna gittiğimiz zaman onun ruhunun diri olduğunu, selamımıza mukabele edebilecek olduğunu bileceğiz. Buna iman edeceğiz. Neden? Hadis-i şerifte ne buyuruyor Sultanım Aleyhisselam? Allah'ın bir kulu, bir ümmetim bana selam verdiği anda Allah bana ruhunu iade eder. Ben de onun selamına mukabele ederim. Hadi öyle de bakayım. Ruhumu iade eder. Bak ruhum ölürken diriltir demiyor hadiste. Ruhumu iade eden ne demek? Bedenimin bulunduğu yere getirir. Ruhumu bedenimin bulunduğu yere getirir. Şehitlerin ruhları, müminlerin ruhları, peygamberlerin ruhları gezer, serbesttir. Hapis değildir kafirlerin ruhu gibi. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, bir Müslüman bana selam verdiği anda Allah ruhumu iade eder, ben de onun selamına aynıyla mukabele ederim. Nasıl anlatılıyor tasavvuf kitaplarımızda? Efendimiz Aleyhisselam'ın torunlarından Emir Buhari Hazretleri. Nerede yatıyor mübarek? Bursa'da. Bursa'dan Medine'ye, ceddini, dedesini ziyarete gidiyor. Bu Seyit. Allah dostu. Seyitlerin kaldığı bir beldede kalmak istiyor fakat Seyit olduğunu söylemek de istemiyor. Riya olmasın, kibir olmasın. Rütbemi kullanmak istemiyorum diyor. Oradaki insana rica ediyor. Bana bu odalardan bir tanesini bir yer ayırır mısın diyor. Ben de Efendimiz Aleyhisselam'ı ziyarete geldim. Kardeşim diyor burası Seyitlere ayrılmıştır. Sen burada duramazsın. Peygamberimizin torunları burada yatarlar. Kardeşim diyor, söylemek istemiyordum ama beni zorladın. Ben de bir seyidim. Ama senin giyim tarzın, senin duruşun seyit gibi değil. Sen derviş gibi duruyorsun. Seyit olduğuna delilin nedir? Kardeşim diyor, elinde yazılı bir kağıt yok. Ben Allah'ın peygamberinin torunuyum diye. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama diyor, istersen diyor şöyle yapalım. İkimiz de Efendimiz Aleyhisselam'ın kabri şerifine dönelim ve ona selam getirelim. Hangimizin selamına mukabele ederse anlarız ki o seyittir. Allah aşkına dikkat edin. Adam şaşırıyor. Hayatında böyle bir şey duymamış. Tamam diyor, nasıl yapacağız diyor. Kabri şerife yüzüne dön diyor. Efendimiz Aleyhisselam'a selam getir. Akaidimiz, bilincimiz bu şekilde olmak zorunda. Peygamberimize gittiğimiz anda karşısına geçeceğiz. Efendimiz Aleyhisselam'ın bir yanında Ebu Bekir Sıddık, bir yanında Ömer. Allah o ikisinden razı olsun. Ortada Efendimiz Aleyhisselam var. Şimdi biz ne yapacağız? Karşısına geçeceğiz. El pençe divan, müthiş bir edeple duracağız. Ve şöyle diyeceğiz. Esselamu aleyke ya Resulallah. Allah'ın selamı senin üstüne olsun. Ey Allah Resulü. Cahil hacılar gibi şöyle yapmayacağız. Ne güzel yapmışlar, altınlar altınlar var ya. Utandım orada. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ı ziyarete gittiğimizde nereden gireceğiz? Bab-ı Selam kapısından. Ravza-i Mutahara'da Bab-ı Selam kapısı vardır. İlk giriş orada olmak zorundadır. Oradan bir yol yürüyeceğiz böyle. 40-50 metrelik bir yol. 50 metrenin sonunda Efendimiz Aleyhisselam'ın karşısına geçeceğiz. Bu yolculuk esnasında hacıların birçoğu sohbeti olmadığı için, ilmi olmadığı için ne yapıyor? Sağa sola bakıyor. Ne salavat-ı şerife getiriyor. Ne bir pişmanlığı var. Ne bir mahcubiyeti var. Edebi yok. Çünkü o ölü birisini ziyarete gidiyor. Kafasında bu var. Bir kafirin bile ruhu ölmezken Allah'ın peygamberini nasıl ölü dersin? Utanmaz mısın hiç? Ve şöyle gidiyor. Eller dışarı, arkada. Bağlamış arkada. Elleri. Şimdi sokakta iki tane genç arkadaş durduğu zaman bazıları ne yapar? Sırtını duvara yaslar, ellerini arkadan bağlar. Vehhabiler gibi Kabe'ye sırtını yaslamış, ellerini arkadan bağlamış, bacağı da Kabe'ye dayamış. Vehhabi. Biz Müslümanız, herkes kafir. Bu mu senin Müslümanlığın? Kabe'ye ayak koymuşsun, utanmaz herif. Kur'an'ı okuyor, amuda kalkmış. Kafa yerde, bacaklar havada. Böyle Kur'an okunur mu? Yatarak Allah'ın kelamı okunur mu? Edepsizliklerimiz amellerimizi siler kardeşler. Ayet de sabittir. Şimdi Emir Buhari Hazretleri'nin yanındaki adam ne yapıyor? Kıbleye dönüyor. Diyor ki Esselamu Aleyke ya Resulallah. Cevap yok. Adam diyor ki cevap yok diyor. Bir de siz söyleyin diyor. Emir Buhari Hazretleri buyuruyor ki Esselamu Aleyke ya Ceddi. Dedem Allah'ın selamı senin üstüne olsun. Ve aleyküm selam ya veledi sedasını işitiyor. Hem Emir Buhari hem de yanındaki o görevli vazifeli kişi. Diyor ki beni affedin. Buyurun yeriniz burasıdır. Sen bu insana nasıl ölü dersin? Allah'ın diri dediği insana sen nasıl ölü dersin? Utanmaz mısın? İşte bu peygamberin huzurudur. Hadis-i şeriflerde sahabiler Efendimiz Aleyhisselam'ın sohbet meclisinde nasıl oturduklarını anlatıyor. Allah rızası için kardeşler bak. Biz diyor, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın etrafında, ilim halkasında oturduğumuz zaman öyle bir dinlerdik ki Allah'ın Resulü'nü. Sanki başımızda kuş var. Ufak bir harekette kuş başımızdan gidecek gibi. Şimdi senin başına bir kuş konsa, kaldırır mısın başını böyle? Hayır, kuş gitmesin diye çok ani hareket edersin. Derviş kardeşim dükkana gittim. Sinek sabahtan beri onu rahatsız ediyormuş. Şimdi sinek dervişin omzuna kondu. Bu da niyeti bozmuş, sineği öldürecek. Sabahtan beni rahatsız ediyor hocam diyor. Caiz mi hocam diyor, caiz mi? Bana orada fetvayı soruyor. Ama fetvayı sorarken şu hareketi yapıyor. Caiz mi hocam, caiz mi? Başında el yavaş yavaş gidiyor. Omzu oynatsa, sineğin olduğu omzu oynatsa ne olur? Sinek kaçar. Çok ağır hareket ediyor. Kardeşim dedim, zarar veriyor mu, sana sıkıntı veriyor mu? Veriyor. Tamam o zaman, öldürebilirsin. Aniden hamleyi yaptı, yakaladı. Hocam dedi, vicdanım el vermedi, bırakayım. Bırak kardeşim. Allah razı olsun kardeşim dedim. Çıktı kapıyı açtı. Dışarıya bıraktı seni. Vicdanlı adam. Öldürmedi. Şimdi sahabe-i kiram ne diyor? Rıdvanullahi teala aleyhim ecma'in. Allah onlardan razıdır. Onlar Allah'tan razıdır. Ayet-i kerimede Mevla böyle diyor o sahabeye. Şimdi biz Allah Resulü Aleyhisselam'ı dinlerken başımızda kuş varmış gibi dinlerdik. Böyle bir pür dikkatle. İşte böyle bir dikkatle olduğun zaman Allah'ın sekineti, feyzi, muhabbeti onların kalbine iniyor. Ve bu dini çok sıkı ve sağlam bir şekilde dünyaya yayıyor. Kardeşlerimiz Çin'den geldi bana diyorlar ki hocam sahabi kabri gördük orada. Çin'de sahabinin ne işi var kardeşim? Çoluk çocuğum var, işin gücüm var. Ne işin var senin orada? Allah'ın dinini yaymak için fedakarlık yapmışlar. Taşın altına ellerini değil kafalarını koymuşlar. İslam adına fedakarlık yapmadan cihat yok, Müslümanlık yok. Fedakarlık yapacaksın. Her hafta 2-3 saatini vereceksin cihada. Öğrenmem lazım. Benim bu işi öğrenmem lazım. Bir şirkette bilgisayar başında çalışan bir elemanken Word'ü, Excel'i öğrenmem nasıl mecbursa, o kayıtları tutmam adına bu Word'ü, Excel'i öğrenmem nasıl mecbursa, benim sonsuz yaşamımı kurtarmak için bu bilgileri öğrenmem lazım. Diyeceksin, ve tıpkı o sahabiler gibi Efendimiz Aleyhisselam'ın ilim halkalarında bulunacaksın. Nasıl bulunacaksın? Aynı sahabilerin edebinde. Onlar nasıl Efendimiz Aleyhisselam'ın etrafında kuşu uçurum amacasına oturuyorlardı? Biz de bu nasihati alırken bu edeple oturacağız. Sanki Efendimiz Aleyhisselam'ın ruhaniyeti sohbet meclisimize gelmiş. Ve bize sohbeti Ahmet, Mehmet, İsmail yapmıyor. Bizzat Efendimiz Aleyhisselam yapıyor. Buna tasavvufta rabıta hali denir. Rabıta hali. Kişi hayali olarak Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ruhaniyetinin ya da bir mürşidi kâmilin ruhaniyetinin meclisine geldiğini düşünür. Ve sohbeti onun yaptığını hayal eder. Böyle bir hayal içinde edepsizce bir hareket yapabilir misin? Başka şeylerle ilgilenebilir misin? Telefonla oynayabilir misin? Oynayamazsın. Allah'ın kelimelerinin konuşulduğu yerde nefsani işlerle alakalı olamazsın kardeşim. Bu bir nasihattir. Bu nasihat ehil olana verilmek zorundadır. Ehil olmayana nasihat verilmez. Mevlana'mız Mesnevi'de bir hikaye anlatır. Çay da geldi. Şu çayları da içelim kardeşler. Bismillah. Kaptırdık gidiyoruz. Çayı da unuttuk. Mevlana diyor ki adamın biri vardı. Bir hile yaptı ve bir kuş yakaladı. Küçük bir kuş. Şimdi bu kuş yakalamayla uğraşan genç kardeşlerimiz varmış. Çok şükür dervişlerden yok da dervişlerin arkadaşlarından ve akrabalarından tuzak kuruyorlar. Yaz vakti. Bir yemle memle tuzak kuruyorlar ve kuş yakalamak istiyorlar. Sonra içlerinden caniliği olanlar kuşun kanadından bir iki tane tüyü çekiyorlar. Kuş uçmasın, devamlı bana bağımlı kalsın diye. Evimde kalsın diye. Bunda canilik var, vahşet var. Caniliği olmayanlar biraz besliyor, ediyor. Ya bir kafese tıkıyor ya da keyfini aldıktan sonra salıveriyor. Kuş yakalamak uygun değildir kardeşler. Kuşlarla uğraşmayın. Kuş işi sıkıntılı iş. Mevlana o adamı anlatıyor. Kuşu yakaladı. Kuşu yakaladıktan sonra Allah Teala kuşun dilini açtı ve konuşmaya başladı. Kuş adama şöyle dedi. Bak kardeşim, sen bana bir hile ettin, beni yakaladın. Ama eğer beni salarsan sana üç tane nasihat edeceğim. Bu nasihatleri daha başka kimseden duyamazsın. Eğer beni salarsan, sana bu nasihatleri söylersem benim ne kadar ilim ehli bir kuş olduğumu anlarsın. O adam şaşırdı. Allah Teala kuşu konuşturdu. Bunda bana ibret var dedi. Senden dedi bir ricam var. İlk nasihatimi elinde yapacağım. İkinci nasihatimi evinin çatısında yapacağım. İkinci ve üçüncüyü çatıda yapacağım. Adam tamam dedi. İlk nasihatini ver dedi. Kardeşim dedi. Kimden gelirse gelsin. Olmayacak şeye inanma. Bu benim ilk nasihatim dedi. Sonra elinden pır diye uçtu. Evin çatısına çıktı. Kardeşim. İkinci nasihatim şudur. Ne olursa olsun olmayacak şeye inanma. Ne olursa olsun. İkinci nasihat yaptıktan sonra kuş şöyle dedi. Kardeşim sen beni saldın ya, benim içimde 50 gramlık bir inci tanesi var. Eğer beni salmasaydın bu bendeki inciyle 7 sülalen geçirdiklerde zengin olurdun. Bu sözü duyduktan sonra adam bir feryat eder. Bir feryat eder. Hamile kadınların doğum yapması gibi. Bir feryadı basar. Ondan sonra kuş şöyle devam eder. Kardeşim sen ne ahmak adamsın ya. Ben sana iki tane nasihat verdim. Ben sana demedim mi? Ne olursa olsun. Elden çıkan şey için üzülme. Demedim mi? Sen şimdi beni elinden kaçırdın. Niye üzülüyorsun? Ben sana demedim mi? Olmayacak şeye inanma. Kimden gelirse gelsin. Konuşan bir kuş dahi olsa. Olmayacak şeye inanma. Benim gramajım 15 gram. Ben sana dedim ki 50 gramlık bir inci var içimde. Olur mu? Etim ne, butum ne? Sen nasıl buna inandın? Der. Adam da şöyle der. Doğru söylüyorsun be. Tamam ya, tamam anladım der. Üçüncü nasihatini de der misin? Bana üçüncü nasihatini de söyler misin der adam. Yok ya. İki tanesini anladım da. İki tanesini tuttum da ben sana üçüncü nasihatı söyleyeceğim der kuş. Adama posta koyar. Kardeşler, kuş şöyle devam eder. Senin gibi ahmak bir adama nasihat vermek demek, çorak bir çöl toprağına tohum ekmek demektir. Tohumları boşa salmış olur. Hiçbir faydası olmaz. İnsanlığa hiçbir fayda sağlamaz. Sen ahmak bir adamsın. İki nasihatinden anlamayan üçüncüsünü de anlamaz. Der. Efendimiz Aleyhisselam bunu şöyle anlatır hadis-i şerifte. Sizden kimse bir domuzun boynuna inci ve cevher asmasın. Allah'ın peygamberi buyurdu. Sahabi sordu. Ya Allah'ın şimdi domuzun boynuna cevher asmak ne demektir? Efendimiz Aleyhisselam devam etti. İlmi ehli olmayan edepsize verirseniz domuzun boynuna cevher asmış olursunuz. Şimdi çok zenginlerden bir tanesi bir fantezi yapsın. Kuyumcu olsun bu. Gitsin domuzun boynuna cevher assın. Domuz ne anlar? Domuz şöyle der. Bu ne ya? Ne bu ağırlık ya? Bana pislik getirin. Bana ot getirin. Bana leş getirin. Ben onu istiyorum. İnci istemiyorum der. Domuz ne anlar cevherden? İslam'a karşı edebi olmayan, hürmeti olmayan, saygısı olmayan, Efendimiz Aleyhisselam'a karşı hürmeti, saygısı olmayan adam o domuz gibidir. İlimden anlamaz, hikmetten anlamaz, açtan anlamaz, ayet söylesen anlamaz, hadis söylesen anlamaz. Adam ahmaklaştırılmış. Allah aklını almış. Mevla Teala bizi muhafaza etsin kardeşim. Amin. İşte kullar Efendimiz Aleyhisselam'a karşı saygısızca ve edepsizce davranmaya başladığı zaman Allah onların aklını alıyor. Aklını alıyor ve sonra Allah'ın ayetlerini inkar etmeye başlıyorlar. Şimdi sapık bir cemaat var. Sapık bir grup. Kökeni Amerika'da. Sahte bir peygambere tabi olmuşlar. Kim o? Reşat Halife. 19 denilen bir matematiksel hesaba tapıyorlar. 19 putuna tapıyorlar. Bunların bir özelliği var. Bunların müritleri camilere giriyorlar ve camilerde kimsenin olmadığı zamanda Kur'an-ı Kerimleri alıyorlar. Tövbe suresini açıyorlar. Tövbe suresinin altındaki son iki ayeti tükenmez kalemle çiziyorlar. Neden? Niye böyle yapıyor bunlar? Bunlar Tövbe suresinin son iki ayetinin sonradan eklendiğini söylüyorlar. Peki sen bu delile nereden kani oldun? Sen bu görüşü nereden elde ettin? Bizim matematiksel hesabımıza göre Tövbe suresinin son iki ayeti 19 mucizesine uymuyor. Uymadığı için biz anlıyoruz ki bu ayetler uydurulmuş. Sonradan eklenmiş. E peki sen Allah Teala Hazretleri'nin bu zikri, bu Kur'an'ı biz indirdik. Onu koruyacak olan biziz ayetini bilmiyor musun? Biliyorum ama bunu kastetmemiştir. Allah bunu kastetmemiştir. Aynı Şii kafası. Şiiler de ne iddia ediyor? Eksiltilmiş. Bunlar ne diyor? Aktarılmış Kur'an. Şiiler ne diyor? Ehli Beyti ve Hazreti Ali Efendimiz'i öven ayeti kerimeleri eksiktiler. Ömer, Ebu Bekir, Osman, Allah'a üstünden razı olsun. Bu ayetleri eksiltmiş. Kur'an'dan bir tane ayeti gizleyen, eksilten adama ne der? Kafir denir. Şimdi bu 19 sapıkları ne yapıyor? Cami cami geziyorlar. Kur'an'ları alıyorlar, cemaatin olmadığı bir yerde altlarını çiziyorlar. Bak kardeşim, hepinizi ikaz ediyorum. Bulunduğunuz camide, bizim Arnavut camisine gelemezler. Fatih'te diyorum, tövbe estağfurullah. O sopalarla döveriz biz onları. Bizim Arnavutların bulunduğu camiye gelemezler. Sopalarla döveriz. O bezbol sopalarıyla. Geliyorlar camilere, herhangi bir tanesini böyle görürseniz hemen imamı çağırırsınız. Hocam bak, ben gördüm tükenmez kalem elinde bu adamın niyeti kötü. Yine Kur'an'ı alacak çizecek. Kur'an'ın son iki ayetini çizecek, yok edecek bu. Bu sapık bu. İmam ne yapacak? Polise haber verecek. Çünkü bu İslam'a hakaret eden bir adam demektir. Allah'ın kitabına hakaret eden, Allah'a hakaret eden bir adam demektir. Yani ne diyor? Allah koruyamadı. Kur'an'ı koruyamadı, bak eklenmiş olan ayetleri ben siliyorum işte. Diyen bu sapıklara karşı dikkatli olun. Peygamberimize olan hürmetsizlik işte adamı bu noktaya götürür. Sapık 19'cular. Ve sonra şöyle derler. Bunların bir görüşü nedir? Eğer 19 mucizesi olmasaydı Kur'an'a olan inancımız sarsılırdı. İnanmazdık. Kardeşim, bu kitap matematik kitabı değildir. Bu kitap bir iman kitabıdır. Bu kitap senin kafandaki matematik hesabına uymadı diye o ayeti inkar, bu ayeti inkar olur mu? Tamamına iman etmek zorundasın. Sen bana şunu matematiksel bir hesaba koyabilir misin? Bir adam bir çamurdan bir heykel yapıyor. Sonra heykele üflüyor. O heykel canlanıyor ve bir kuş oluyor. Yarasa. Dişli memeli bir kuş oluyor. Sen bana bunu matematiksel bir hesaba koyabilir misin? Bilimsel olarak bana bunu açıklayabilir misin? Açıklayamazsın. Allah Teala diyor ki ben bunu yaptırdım. İsa Nebi'ye ben bu gücü verdim. Dua etti ve bu canlandı. Kur'an. Bir adam dese ki bu olmaz. Kafir olur. Bu Kur'an bir iman kitabıdır. Matematik kitabı değil. Fizik kitabı değil. Kimya kitabı değil. İnanacaksın. Ben bir kısmına inanırım. O tarihselciler gibi. Bu 19'lar da aynı. Biz Kur'an'ın bir kısmına inanırız. Bir kısmına inanmayız. Ben de senin bir kısmının insan olduğunu düşünüyorum. Bir kısmının da hayvan olduğunu düşünüyorum. Senin bir kısmına inanıyorum ben. Allah bunlara hidayet versin kardeşim. Amin. Mevla Teala bizi Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlak dininden bize vaaz etmiş olduğu bu edep yolundan ayırmasın. Amin. Şimdi bunlar Efendimiz Aleyhisselam'ı da sıradanlaştırmak istedikleri için onlara göre normal bir adam. Peygamber, elçi. Efendimiz Aleyhisselam hakkında Efendimiz tabirini kullanmaz. Elçi de elçi. Neden? Çünkü kendisi de bir elçi. Kendisini de peygamber yerine koyar. Bu sapıklar. Allah Teala Hazretleri başka bir ayette bu peygambere, bu tebliğciye, bu mucizeler sahibi insana karşı nasıl davranmamız gerektiğini bize anlatıyor. Allah aşkına dinleyin. Ey iman edenler! Siz bir yemeğe çağrılmadıkça zamanını gözetmeksizin peygamberin evine girmeyin. Allah'ın Resulü Aleyhisselam sizi evine davet etmediği için siz oraya zaman, mekan gözetmeksizin girmeyin diyor. Kime? İman edenlere, Müslümanlara. Devam ediyor. Ancak davet edildiğiniz vakit girin. Bir davet varsa girebilirsiniz. Yemeği yediğinizde hemen dağılın. Sohbete dalmayın. Bak Allah'ın peygamberinin huzurunda ne kadar durabiliriz? Ne yapabiliriz? Orada başka başka muhabbetler yapabilir miyiz? Allah hepsine karışıyor. Habibini kolluyor. Onun karşısında davranış şekillerimizi belirliyor. Çizgiler çiziyor bize. Çünkü bu hareketiniz peygamberi üzmekte fakat o size bunu söylemekten utanmaktadır. Ama Allah hakikati söylemekten çekinmez. Muhakkak Allah doğru söyler. Şimdi sahabeden bazıları Efendimiz Aleyhisselam'a diğer ayette ne yapıyorlardı? Bedeviler sohbetlerinde çok bulunmamışlar. Ne yapıyordu? Dışarıdan geliyor, evinden sesleniyor. Ya Muhammed! Sallallahu aleyhi ve sellem. Bedevi bunlar. Arap çölü demektir. Çöy arabı demektir bu. Sohbetlerde bulunamıyor. Devamlı iş güçle meşgul. Aylardan sonra geliyor Efendimiz Aleyhisselam'ı ziyarete. Bir görüyor tekrar işlerine gidiyor. Devamlı onunla bulunmadığı için edepten mahrum. Peygamberimize nasıl hitap ediyor? Ya Muhammed dışarıya çıkar mısın? Allah'ın peygamberine böyle hitap olur mu? Huzuruna gideceksin. Ey Allah'ın Resulü birkaç suali sorabilir miyim? Şöyle bir sıkıntım var. Bana cevap verebilir misin? Müsait değilim. Hemen arayacaksın. Bu edeptir. Ama bedevi demek çöl arabı demektir. Çöldeki adamlar katıdır, serttir. Kur'an onlar hakkında böyledir. Onlar katıdırlar. Serttirler. Şimdi bu ayette sahabilerden bazıları Efendimiz Aleyhisselam'ın evine giriyor. Evde onunla konuştuktan sonra bazı muhabbetler yapıyorlar kendi aralarında. Allah'a ikaz ediyor. Onun huzurunda kendi aranızda muhabbet yapmayın. Sahabinin en önde gelen iki adamı kim? Ebu Bekir, Ömer radıyallahu anhüma. O ikisinin peygamberimizin huzurunda konuştuğu çok mahduttur, çok sınırlıdır. Çok nadir görülmüştür. En bilgililer ama en az konuşanlar. Onlar böyleyse diğer sahabilerin de bunlardan örnek alması lazım gelir. Allah Teala bu peygambere karşı nasıl davranmamız gerektiğini işte böyle anlatıyor. Kardeşler, bu peygamberin karşısındaki huzur, peygamberin karşısındaki tavır, bir de Allah'ın huzurunda bulunmamız vardır. Allah'ın huzurunda da edebimizden taviz vermeyeceğiz. Mesela Allah'ın huzurunda bulunduğumuz anlardan bir tanesi nedir? Namazdır. Namaz çok kritik, çok özel bir andır. Namazda akıl, gönül farklı yerlere gitmemelidir. Akıl gönül farklı yerlere giderse o dervişin edeplendirilmesi lazım gelir. Geçen hafta anlattım. Nefsini kıraması lazım gelir. Zikrini arttırması lazım gelir. Tövbesini arttırması lazım gelir. Neden? Kafa devamlı kalıyor. O çek vardı, o senet vardı, o fatura vardı. Sen Allah'ın huzurundasın kardeşim. Bu namazı kılan bir adamın Allah'ın huzurundaki tavrıdır. Bir de etrafındaki adamların bu adama karşı saygısı vardır. Allah ile kul namaz esnasında çok yakınlaşır. Kulumun bana en yakın olduğu an secdedeki anıdır buyuruyor. Allah Teala Hazretleri kutsi hadiste. Şimdi bu andayken bir adam namazda önünden geçse, bu günahtır. Hem de çok ağır bir günahtır. Namaz kılan adamların önünden geçilmez. Bak Efendimiz Aleyhisselam hadiste ne anlatıyor? Bir insan namaz kılan bir adamın önünden geçmenin günahının ne derece olduğunu bilseydi, 40 yıl bekler, o adamın namazını bitirmesini bekler. 40 yıl. Yeter ki önünden geçmeyin. Bu hadis-i şeriften dolayı müştehit alimlerimiz hüküm vermişlerdir, içtihat etmişlerdir. İmam-ı Azam ne buyuruyor? Bir insan önünüzden geçerken sizin namazda olduğunuzu fark etmezse elinizle yolunu kesebilirsiniz. Mesela ayaktasın. Adam da dalmış. Camide senin önünden geçiyor. Bir insan boyu demek önün demektir. Önünden geçerken ne yapabilirsin? Onun yolunu kapatabilirsin. Ben namazdayım kardeşim. Bak farkında değilsin. Önünden geçiyorsun. Bunu yaptığın anda ne olur? Adam anlar ki namazdasın. Hemen mesafeyi aşar uzaktan geçer. Yahut da arkandan dolanır. Maliki fıkhında İmam Malik Hazretleri daha sert bir fetva vermiş. Ne buyuruyor? Hanefi mezhebinde yolunu kesersin. Maliki mezhebinde adamla mücadeleye girersin. Mesela namazı süsleyin. Bu Maliki mezhebindedir. Hatta bir fetvası daha var İmam Malik'in. Ne buyuruyor? Yumruk bile atabilirsiniz. Namazdayken. Sevmediğiniz bir adam gelirse camiye, önünüzden geçerken Maliki mezhebini takdir edebilirsiniz. Sıkıntı yok. Vur yumruğu. İşin latifesi bir tarafa, İmam Malik'in hükmü budur. Yeter ki adam bu günaha girmesin. Çünkü hadis de buyuruyor ki 40 yıl beklerdi. Bunun günahını bilseydi 40 yıl beklerdi. Dolayısıyla Allah ile olan huzurumuzda araya hiç kimse girmemeli. Hiç kimse önümüze geçmemeli. Biz kullar kime secde ederiz sadece? Kime rükû ederiz? Allah Teala'ya rükû ederiz, secde ederiz. Ondan başka kimsenin huzurunda peygamber bile olsa eğilmeyiz. Sahabi ne buyurdu Efendimiz Aleyhisselam? Ey Allah'ın Resulü, bir Müslüman kardeşimizi gördüğümüzde ona karşı eğilebilir miyiz? Hayır, eğilemezsiniz. Onu öpebilir miyiz? Şimdi bu ne? Millet öpüşüyor yolda. Ne oluyor kardeşim ya? Müsafaha edeceksin. Vücudunu biraz yakınlaştır. Müsafaha et. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed de günahlarını bir dök yeter, tamam. Öpüşmek bir şey yok. İslam'da böyle bir şey yok. Dolayısıyla sıradan insanların bile huzurunda bulunmamızın bir edebi varsa, bir peygamberin yahut da Allah Teala'nın huzurunda bulunmamızın da edepleri vardır İslam'a göre. Allah rızası için bu edeplere dikkat edin kardeşler. Kardeşler, bu alemde herkes Allah'a itaat etmiyor. Büyük çoğunluk asi konumunda. 7 milyar insan var, 1,5 milyar Müslüman var. 5,5 milyar küfür düzeninde yaşıyor. Küfür düzeninde devam ederse, iman etmezse nereye gidecek? Cehenneme gidecek. Ancak bu adamların küfür düzeninde yaşaması bizim onları aşağılamamız için bir neden mi? Bir sebep mi? Kendimizi onlardan üstün görmemiz için bir sebep mi? Sebep değil. Çünkü sonun ne olacağını sadece Allah bilir. Hangimizin sonun ne olacağını sadece Allah bilir. Allah peygamberlerin dışında kimseye imanla gitme garantisi vermemiştir. Bugün bir kardeşim mesaj attı. Bir tarikata bağlayayım hocam dedi. Bu tarikattaki şeyh efendi hakkında diyorlar ki İmanla gitme garantisi varmış. Şimdi İslam akaidini biraz okumuş bir adam olsaydı bu kişi, bu tarikata bağlı olan kişi ne derdi? Bu yalandır. Bu uydurmadır. Şeyhi yüceltmek bağında İslam'ın akaidini inkardır. Neden? Akaid ilminde peygamberlerin dışında kimse masum değil. Herkesin, bütün velilerin ve bütün alimlerin günah işleme payı vardır. Ve hiçbirisinin imanla gitme garantisi yoktur. Bakın burada bu kadar genç adamız. Hiçbirimizin imanla gitme garantisi yok. Yüzdemizi arttırma durumumuz var. Bütün bu çalışmalarımız, gayretlerimiz, zikirler, namazlar, ibadetler, ilimler, sohbetler neden? Yüzdeyi arttıralım. 99.9'a çıkartabiliyor musun? Tamam. Çok büyük ihtimal kurtarırsın paçayı. Büyük bir yanlış yapman lazım. Büyük bir hata yapman lazım. Büyük bir isyanda bulunman lazım. İslam'ın ahkamını inkar etmen lazım ki Allah seni saptırsın. Başka türlü Allah seni bu doğru yolda saptırmaz. Ayağın ehli sünnette. Gayretim var, çalışmam var. Allah çok küçük gayretlere büyük mükafatlar veren ilahtır. Amacımız, gayemiz bu. Şimdi bu kardeşimize ne demişler? Şeyhimizi yüceltelim, başka adamları da cemaatimize kazandırsın diye bizim şeyhimize imanla gitme garantisi verilmiştir. O orada bitiyor mu? Bitmez. İhvanını da kurtarma garantisi verilmiştir. Bak iş nereden nereye geliyor, değil mi? Allah'ın peygamberi aleyhisselama insanları kurtarma garantisi verilmiş mi? İnsanların imanla gitmesine kesin gözüyle kurtarma garantisi verilmiş mi? Allah'ın peygamberine verilmemiş bir şey. Senin şeyini nasıl verecek? Böyle iş olur mu kardeşim? Yüceltmek derken sevgi demek çok güzel bir şey. Mümin mümini Allah için sever. Ama sevgi de aşireye gittiğimiz zaman İslam'ın hükümlerini çiğneriz. Çiğnediğin zaman taassup ehli olursun. Aşireye gidersin, fanatik olursun. Ondan sonra bir bakarsın dersin ki ben amel etmesem de şeyhim beni kurtarır. Kardeş, bu İslam'ın hükmü değil. Çünkü bizim peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam kızı Fatıma'ya vefat etmeden önce şöyle dedi. Ey kızım Fatıma, bir peygamber bile olsam sana ancak amel edersen şefaat edebilirim. Bu Efendimiz Aleyhisselam'ın dünyada en sevdiği varlıktır. Kızı Fatıma'dır. Kızı Fatıma'ya diyor ki eğer amel edersen, namaz kılarsan, zikir yaparsan, oruç tutarsan ben sana ahirette şefaat ederim. Ama amel etmezsen benden bir fayda göremezsin. Allah'ın peygamberi böyle diyor. Senin şeyin diyor ki ben sizi kurtaracağım. Hiçbir şey yapmasanız da siz burada olun yeter. Burada sıkıntılar var kardeşim. Sana bu bilgileri kim veriyorsa o adamı düzelt. O adama Ehl-i Sünnet akide kitaplarını al, hediye et. Akide budur. 1400 yıldır peygamber ve sahabesinden bize bu böyle gelmiştir. Sen ise bunu değiştirmek istiyorsun kardeşim. Bunu düzelt. Düzeltmiyorsan düzeltemediğin yeri terk etmek zorundayım. Dersin ve orayı terk edersin. Kimin ne olacağı belli değil. Biz kimseyi hakir görmeyiz. İmam Rabbani Hazretleri ne buyuruyor? Kendisini, kendi nefsini bir frenk yavrundan aşağıda görmeyen adama Allah'ı bilmek haramdır. Frenk yavru kafir demektir. İslam dışı. Ama nefsini onun nefsinden aşağı göreceksin. Ben ondan daha günahkar olacaksın. Neden? Çünkü o adamın imanla gitme ihtimali var. Senin imansız gitme ihtimalin var. Garantimiz yok hiçbirimiz. Garantimiz yok. Bir olay anlatayım İslam tarihinden. Firavun'a sihirbazları geldiler ve bir kehanette bulundular. Ne dediler? Bu yıl içinde bir peygamber doğacak. Bu peygamber senin saltanatını başına yıkacak. Her şeyi kaybedeceksin. Mahvolacaksın. Ne yapalım? Bu yıl içinde doğan bütün çocukları öldür. Öldürürsen bu peygamber de büyümez ve senin saltanatını yok etmez. Dediler. Firavun ne yaptı? O yıl içinde doğan bütün çocukları öldürdü. Ama iki tane Musa öldürülmekten korundu. Bir tane Musa'nın annesi aldı çocuğunu, Kur'an'ın anlatımıyla bir tane tahtanın üstüne koydu. Ve akarsuya saldı. Öbür Musa'nın annesi ne yaptı? Çocuğunu aldı mağaraya koydu. Bak iki tane Musa var. Bu Musa Allah Teala'nın inayetiyle kimin sarayına gitti? O akarsu onu götürdü Firavun'un sarayına. Firavun'un hanımı Asiye anamız çocuğu olmuyordu. Musa Nebi'yi gördü. Ona evlat edindi. Onu besledi, büyüttü. Bir numaralı düşmanını kendi evinde büyüttü. Diğer Musa kim? O da mağaraya bırakıldı. Bir sene geçtikten sonra mağaradan annesi bir gitti, bir baktı çocuk hala yaşıyor. Bir sene çocuk tek başına mağarada ne yapar? Ölür. O Musa'yı kim besledi? Bizzat Cebrail geldi. O Musa'yı mağarada besledi. Şimdi bu Musa kim? Musa Aleyhisselam. O Musa kim? Kur'an'da ismi geçen tek münafık. Samiri. Allah'ın peygamberi Musa Nebi bir kafirin ekmeğiyle beslendi. Allah'ın diyen bir adamın ekmeğiyle beslendi. Onun verdiği nimetlerle büyüdü, bir peygamber oldu. İslam düşmanı, Musa düşmanı, putperest, münafık Samiri Cebrail'in eliyle beslendi. Cebrail ona nimet getirdi. Ama gitti Musa Aleyhisselam'a ve Harun'a ihanet etti. Ve altınları topladı. O Kızıldeniz'den geçtikten sonra ilk putu yaptı. Buzağı yaptı. Altından buzağı. Arkasına ve ağzına birer delik koydu. Rüzgar geçtiği anda, rüzgar her estiği anda ağzından çıkan o sesle Samiri diyordu ki işte Tanrımız bize sesleniyor. Tanrımız bize sesleniyor. Dedi ve kavminin büyük bir kısmını putperest yaptı. Musa Aleyhisselam bir gördü. Tur-i Sina'ya çıkmıştı. 40 gün Rabbi ile görüştü. Bir geldi bir baktı kavmi puta tapıyor. Ben sizi bunlardan kurtarmadım mı? Allah bize o kadar mucize vermedi mi? Siz hala akıllanmadınız mı? Kim yaptı bunu? Samiri yaptı. Cebrail'in beslediği insan. Kardeşler, hangimizin ne olacağı belli değil. Hiçbirimizin garantisi yok. Bunun için anlatıyorum bunu. Hiç kendinizle övünmeyin. Benim bu kadar amelim var, benim bu kadar işim var. Ben bu kadar hayır yaptım, bu kadar zekat verdim. Bu kadar insana ilim öğretiyorum. Devamlı gece gündüz son nefeste imanla gitmek için Allah Teala'ya dua edeceğiz. Devamlı yalvaracağız. Ki Allah bize imanla gitmeyi nasip etsin. Amin. Biraz da ülkeden ve dünyadan haberleri anlatayım. Hem kapatalım. Bir saatte bitireceğim inşallah. Kardeşim bir tanesi Anadolu'da mesaj yollamış. Cami çıkışında bir Vehhabi Selefi arkadaşım şöyle dedi hocam. Maturidiler ve Eş'ariler müşriktir. Camiden beraber çıktık hocam diyor. Selefi kardeşim bana dedi ki Maturidiler ve Eş'ariler müşriktir. Yani biz ne olmuş oluyoruz? Müşrik. Dünyadaki Müslümanların %90'ı nedir? Maturidi ve Eş'aridir. Maturidi İmam-ı Azam ekolünden gelen akaid ilmini kitaplara yazan kişidir. İmam Maturidi. Biz Maturidiyiz. Eş'ari, İmam Eş'ari kimdir? İmam Şafii'nin talebe zincirinden gelmiştir o da. Eş'ari itikadı. Akaidde ikisi aynıdır. Küçük detaylarda farklılıklar vardır. Bu iki imamdan birisine tabi olana ne denir? Akaidde ehli sünnet ve cemaat. Şimdi bu Vehhabi Selefiler kime tabi? Bunlar dört mezhebe uymayı reddediyor. Biz mezhebe uymayız. Mezhep şirktir. Mezhep yoktur. Biz bütün alimlere bakarız. Hangisi bize daha uygun geliyorsa biz onu alırız. Her biri bir çakma müştehit. Şimdi bu Vehhabi ne diyor Müslüman kardeşimize? Siz Maturidi ve Eş'ariler diyor. Siz büyük çoğunluksunuz ama hepiniz müşriksiniz diyor. Arkadaşım devam ediyor. Hocam ben de diyor sizin sohbetleri dinledim. Biliyorum diyor ben ona kafir diyemem, müşrik diyemem. Ehli sünnette bu yok. Ben de diyor küfrü bastım. Oldu mu şimdi bu? Hani sanki benim sohbetlerde kafir diyemezsiniz ama küfür edebilirsiniz gelmiş gibi. Kardeşim, şimdi bu dünyada İslam'ın en büyük düşmanı kimdi? Efendimiz Aleyhisselam zamanında İslam'ın en büyük düşmanı Ebu Cehil. Kardeşler, Ebu Cehil'e küfretmek caiz mi? Haram. Ebu Cehil'e küfretmek haramken sen o ehli bidat olan Müslümandır ama Kabil'dir. Hayırsız kardeş. Ehli bidat. 250 sene önce İngiliz'in çıkarttığı yeni bir dine mensup olmuş. Mezhepleri terk etmiş, sahabeyi terk etmiş. Keyfine göre bir din uydurmuş. Bu kardeşe Ebu Cehil'e küfredemiyorsun. Bu kardeşe nasıl küfrediyorsun? Sende sıkıntı var kardeş. O sana küfrettiği zaman sen diyeceksin ki Allah Teala sizi kurtarsın. Bu düştüğünüz bataklıktan sizi kurtarsın. Kardeş bana yazıyor. Hocam önce dedim ki İngiliz'in filo köpekliğini bırakıncaya kadar bana selam verme. Şimdi bunların meselesini kim kurdu bu? Vehhabilik ideolojisini kim kurdu? İngilizler kurdu. Dünyada İslam'ı yıkmak için en çok çalışan millet İngilizlerdir. Yahudilerden daha çok çalışırlar. Ajanlık konusunda dünyada en usta millet hangisidir? İngilizlerdir. 007 James Bond ajan vardır film. Biliyorsunuz değil mi? James Bond. 30 tane filmi var. Hangi ülkeye mensup? İngiliz. Bu boş muhabbet değil bu. İngiltere ajanlıkta dünyanın en lider ülkesidir. Çok bozuk bir ülkedir. Tek bir amacı vardır. İslam'ı yıkmak. Bunlar düşündü taşındı bir karar verdiler. Müslümanların en hassas olduğu, ehli sünnetin en hassas olduğu nokta ne? Allah'ın sıfatları. Eğer biz yeni bir ideoloji kurarsak ve Allah'ın sıfatlarını tartışmaya açarsak bunları birbirine kırdırırız. Yeni ideolojinin Müslümanları bunlara kafir der. Bunlar da bunlara kafir der. Birbirlerini kırarlar. Keserler, öldürürler. Ve biz de Osmanlı'yı yıkarız diye 250 sene önce İngiliz ajanı Hemper'e bu yeni dini Abdülvehhab denilen çakma alimde kullanarak kurdurdular. Ve Allah'ın sıfatlarını tartışmaya açtılar. Nedir o? Allah da bizim gibidir. Bunlar ne diyor şimdi? Vehhabi itikadında Allah'ın eli vardır, gözü vardır, kulağı vardır, tırnağı vardır, ayağı vardır. Ne diyor Vehhabiler? Bu ideolojinin sahipleri diyor ki Allah'ın sakalı var mıdır, yok mudur onu bilmeyiz. Bunun dışında her şey bizim gibidir. Haşa ve kella. Haşa ve kella. Tamamen ehli sünnet dışı. Bu ideoloji kökünü nereden alıyor? Cereyan nereden geliyor? Hristiyanlıktan. Çünkü Hristiyanlıkta dikkat edin. Allah bir insana benzetilmiştir. Hazreti İsa. İsa böyleyse Allah da onun gibi demişlerdir. İlk insana benzetenler Hristiyanlardır. Vehhabilik ideolojisi de Hristiyanlıktan geldiği için, kökeni Hristiyanlığa dayandığı için el, ayak, göz, kulak, oturma, kalkma, gelme, gitme olaylarını Vehhabiler kullanırlar. Kim derse ki Allah göktedir, onun da eli vardır, kulağı vardır, anlayın ki Vehhabidir. Kendisini gizleyebilir, takiye yapabilir. Ben Selefiyim, şuyum, buyum. Sen Vehhabisin. Çünkü Allah'a mekan isnadı ve Allah'a aza isnadı ancak Vehhabilikte görülür. Bir de Hristiyanlıkta görülür. Şimdi Hristiyanlardan bir tane örnek vereyim. Hemen hatırlayacaksınız. Maradona diye bir topçu var. Maradona. Dünyanın en iyi futbolcularından bir tanesi. Bu adam bir koyu Hristiyandır. Bir dünya kupasında bu adam bir gol attı. Yanılmıyorsam İngiltere'ye bir gol attı. Kafaya çıkıyor gibi yapıyor. Tak, o esnada elini yan taraftan koydu böyle. Tak, gol oldu. Maçtan sonra tabii görüntüleri bir izliyorlar. Bakıyorlar ki gol atmış. Ama 90 dakika düdüğü çalındı. İsmiş bitmiş oldu. Nahak bir şekilde İngiltere mağlup oldu. Arjantin tur atladı. Şimdi bu Hristiyan topçuya soruyorlar. Diyorlar ki o elle gol attın sen. Ayıp değil mi bu? Elle gol attın. O el nereden çıktı? Ne diyor bu Maradona? O Tanrı'nın eliydi. El, ayak, göz, kulak Hristiyanlıktan geliyor. Bu Vehhabiler diyor ya, Allah'ı insana benzetiyor ya, kökeni Hristiyanlığa dayandığı için benzetiyor. Bu böyle bir sapkın fırkadır. Allah bunların şerrinden ümmeti Muhammed'i korusun. Amin. Amin ya Rabbi. Bunların durumunu bir fıkrayla anlatayım. İki tane Vehhabi tebliğ için dünya turuna çıkıyor. Bak bu Ebu Tekfirler nasıl adamlar. Bu fıkradan anlayın. Dünya turuna çıkıyorlar. Fransa'ya gidiyor, İslam'ı tebliğ ediyor. İngiltere'ye gidiyor, İslam'ı tebliğ ediyor. Sudan'a gidiyor, Türkiye'ye gidiyor, İslam'ı tebliğ ediyor. Tekrar ülkelerine dönüyorlar. Dönerken Vehhabilerden birisi diğerine diyor ki, ya kardeş, görüyor musun ya? Koca dünyada iki tane Müslüman kalmış. Ebu Tekfir bunlar. Herkes kafir. Tebliğatla yaptılar. Herkes kafir. Bunlar iki tane kalmış. O arkadaş da şöyle diyor. Ya kardeşim, birinin ben olduğunu biliyorum da öbürü kim? Allah'u alem. Öbürü kim onu bilmiyorum. İşte bak. Tekfir kafası bu kafadır. IŞİD kafası bu kafadır. Bu ideolojiyle devam edersen, akideni ehli sünnet yapmazsan gideceğin yer IŞİD'dir. Müslüman kesersin. Hristiyan kesersin. Ateşe tapan kesersin. Hiçbir şey yapamazsın. İslam'da olmayan bir şeyi İslam'da varmış gibi gösterirsin ve İslam'ı bütün dünyaya götürürsün. İngiliz'in ve Amerika'nın projesi halinde fino köpekliği yaparsın. Bu ne kadar felaket bir şey. Yine başka bir kardeşim mesaj atmış. Namazımı kazaya bıraktığım için bir Vehhabi komşum bana kafirsin dedi. Bu doğru mu hocam? Doğru değil. İslamiyet'te namazı kazaya bırakmak iki türlüdür. Bir, eğer hafife aldığın için namazı kazaya bırakıyorsan, namazı hafife almışsın demektir, kafir olursun. Ama tembelliğinden dolayı kılmıyorsan ve kazaya bırakıyorsan, sana fasık denir. Müslümansın. Ancak büyük günahkarsın anlamındadır. Şimdi, sen tembelliğinden dolayı namazlarını atlatıyorsun. Kazaya bırakıyorsun. Masum musun? Hayır kardeşim. Dikkat edin. Bir arabanın önüne atlayan adama kaza geçirdi demezler. İntihar et ederler. Araba gidiyor. Sen de bak arabanın önüne atladın. Buna kaza geçirdi mi derler. İntihar teşebbüs etti derler. Namazını bile bile kazaya bırakan adama da günahkar demezler. O adam çok sıkıntılıdır. Ebu Hanife'nin sözüyle teyit edeyim. Ey imam! Namaz kılmayan kafir midir? İmam şöyle cevap verir. Hayır. Ama kafirler namaz kılmaz. Şu inceliğe bak. Şu inceliğe bak. Aramızda bir çizgi var. Bizim kafirler aramızda bir çizgi var. Bu çizgi namazdır. Bu çizgiyi ve sınırı kaldırdığımız anda onlarla hiçbir farkımız olmaz. Bir Hristiyan, bir Yahudi gibi oluruz. Bundan dolayı bu namazları keyfi olarak kazaya bırakmak caiz değildir. Vehhabi tekfirci olduğu için direkt yaftayı basar. Biz böyle yapamayız. Kazaya bırakıyorsun kardeşim bak. Allah rızası için niyetini kontrol et. Hafife alma. Tembel olduğun için bırakıyorsan sen büyük günahkarsın demektir. Ama intihara teşebbüs ediyorsun, haberin olsun. O iman sallantıda her an gidebilir. Kardeşlerimizi bu şekilde ikaz edeceğiz. Yine başka bir haber. Bir kardeşim mesaj yollamış. Solcu bir siyasi açıklama yapmış. İçkiyi yasaklayanları Allah'a havale ediyor. Yani bu kadar aptalca bir cümleyi ben hayatımda hiç duymadım. Yıllar önce bir cümle duydum. Gazetede okumuştum. Yine bu sol kesimden, İslam'a karşı olan kesimden bir adam, bir belediye başkanı bir genel ev açılışında şöyle yaptı. Bereket olsun diye kurban kesti. Bereket olsun diye. Bereket olsun diye genel ev açılışında kurban kesen bir adamdan bu söz gelebilir, normaldir. Bu ondan daha hafif bir aptal. Ama bakın, alay mı ediyor, bile bile mi yapıyor? Diyor ki, içkiyi yasaklayanları Allah'a havale ediyor. Sen kimi kime havale ediyorsun? Bu içkiyi kim yasakladı? Niyazi mi yasakladı? Ahmet mi, Mehmet mi? Allah'ın ayetiyle sabittir. Allah bunu yasakladı. Allah'ın yasakladığı bir şeyi sen Allah'a mı havale ediyorsun? Ey Allah, bunu niye bize yasakladın? Senin dediğin bu. Neden Allah'ın hükümleri bu kadar size batıyor? Neden bu kadar sıkıntılık ve bıkkınlık veriyor? Neden utanmıyorsunuz? Yine başka bir vekil. Bu da solcu. Onun da resmini yollamışlar bana. Ramazan'da rakı içerken fotoğraf paylaşmış. Bir adam rakı içebilir mi? İçebilir. Fasık denir, günahkar denir. Ama sen bunu Ramazan esnasında yapıyorsan, bir de camın önünde, pencerenin önünde yapıyorsan, pencerenin perdesini de açmışsan. Bu ne demek? Ey Müslümanlar, ben sizin dininizle alay ediyorum demek. Tahrik var burada. Müslüman halkı tahrik ediyor. Bu adamlara mail yollayacağız, mesaj yollayacağız. Bu adamları partisinde bulunduran liderlere de mesaj yollayacağız. Siz Müslüman değil misiniz kardeşim? Bizim dinimizle alay eden bir adamı siz nasıl bu partide tutarsınız? Allah'tan korkmuyor musunuz? Diyeceğiz. Yine başka bir video geldi. Bunu da anlatmadan geçemeyeceğim kardeşim. Toplu taşıma aracında bir grup insan seyahat ederken bir boru çalıyor. 10 Kasım'da biliyorsunuz 9'u 5 gece borular çalar. Mustafa Kemal'in ölümünden dolayı. Taşıma aracında bir kadın ayağa kalkıyor. Ve şöyle diyor. Bir gün gelecek, atamız için ayağa kalkmayanları, saygı duruşunda bulunmayanların kafasına sıkacağız. Çakallar Ovası repliklerinden. Çakallar Ovası. İzlemiş değil mi? Kafasına sıkacağız diyor. Kardeşim bu ne iş ya siz? Hangi dünyada yaşıyorsunuz? İsteyen kalkar, isteyen kalkmaz. Mecbur muyuz biz? Siz bizi niye ölümle tehdit ediyorsunuz? Kalkıyorsunuz, saygını gösteriyorsunuz. Göster. Ben sana bir kötü bir şey söyledim mi? Ben sana hakaret ettim mi? Etmedim. Sen niye bana hakaret ediyorsun? Sen niye bana düşmanlık yapıyorsun? Ben sen sabah namazına kalkmadığın için, o atanın sahibi olan Allah'ın huzurunda durmadığın için senin kafana sıkacağım diyor muyum? Ben her sabah namaza kalkıyorum. Buz gibi suyla abdest alıyorum. Seni gelip aşağılıyor muyum? Sen niye namaza kalkmıyorsun? Bak bir gün gelecek 2023 geldiğimde senin kafana sıkacağım. Diyor muyum ben? Demiyorum. Sen de bana diyemezsin kardeşim. İsteyen kalkar, isteyen kalkmaz. Ataların atası Fatih Sultan Mehmet'tir. Sen Fatih'in ölümünde ayağa kalktın mı? Saygı duruşunda bulundun mu? Bir Fatih'e, biz senin saygı duruşunu istemiyoruz. Bir Fatih'e okudun mu ceddine? O olmasaydı şu anda Fransa'da yaşıyordun belki. Yok, yok. Lütfen atana saygı bekliyorsan atamıza saygı göster. Bir haber de Amerika'dan vereyim. Kardeşler, ABD Rusya ile yaptığı bir anlaşmadan sonra yer altına yapmış olduğu o nükleer füze silolarını füzelerden arındırmış. Oralara ne yapmış? Daireler yapmış. Kıyamet daireleri. Daireleri satarken de şöyle bir reklamda bulunmuşlar. Reklamın başlığı şu. Olası bir zombi istilasına karşı garantili daireler. Şimdi bazı filmleri izlemeye devam ettiğiniz zaman gerçekle hayal birbirine girer. Şimdi bu Amerika'da her sene 50 tane zombi filmi çekiliyormuş. Bunların Hollywood'u var. Film çekiyorlar, dünyaya pazarlıyorlar. Her sene 50 tane zombi filmi çekiliyor. Zombi kafayı yemişler. Daireleri satarken dairenin fiyatı kaç lira? 3 milyon dolar. Bir daire. Dairede havuz var, televizyon var. Dışarıdan içeriye hiçbir şey giremez, sinek giremez. Camlar sentetik. Resimler var camlarda. Tabii yerin altı olduğu için manzara falan yok. Cam koymuş oraya bir tane. Camlarda resimler değişiyor, manzaralar değişiyor. Buraya girerseniz diyor, kıyamette bile hiçbir şey olmaz size. Daireleri satarken boyna sallıyor adam. Kıyamette diyor, CNN'in muhabiri öyle demişti. Yıllar önce bir gün kıyamet kopacak ve biz bu kıyameti canlı canlı insanlara aktaracağız. Çok film seyretmişsin Sefer. Çok film seyretmişsin. Bu da öyle böyle satıyorlar kardeşler. Zombi diye kafayı yediler. Yine yaşanmış bir olay naklediyim Amerika'dan. İki tane nişanlı. Erkek demiş ki kıza, bak kızım hiç korkma, hiç üzülme. Biz öldüğümüz zaman da zombi olarak dirileceğiz. Aşkımız zombiyken de devam edecek. Kız demiş ki ya kardeşim sapık mısın sen ya? Böyle şey olur mu? Böyle şey olur mu? Çocuk demiş ki ben sana bunu ispatlayacağım. Yaşanmış olay ya. Haberlerde gördüm. Nasıl ispatlayacaksın? Akşamleyin bana gelsene. Kız kapıdan içeriye girerken çocuk bir çıkartıyor pompalı silahı. Bum! Kızı vuruyor. Kızın göbek tamamen tuz buz. Delik. Tam göbeğinde delik oluyor. Sonra çocuk başında bekliyor. Dirilecek, şimdi dirilecek, şimdi dirilecek, şimdi zombi olacak. Kız gidiyor. Çocuk izlediği zombi filmleriyle hapishanede hala hayal kuruyor. Kız arkadaşım dirilecek, ben hapisten çıkacağım, onunla zombi olarak evleneceğim diye hala hayal kuruyor. Gerçekle hayali birbirine karıştırmışlar. Kardeşler, Allah Teala Hazretleri imanla yaşamayı, imanla ölmeyi, İslamiyet'e karınca kadar dahi olsa hizmet etmeyi bizlere nasip etsin. Amin. Etrafımızdaki insanlara vesile olmayı, namaz kılmalarına vesile olmayı, içkiyi terk etmelerine vesile olmayı bu dervişlere nasip etsin. Amin. Anamızdan babamızdan hayır dua almayı, Muhammed Aleyhisselam'dan hayır dua almayı bizlere nasip etsin. Amin. Mahşer günü o dehşetli günde burada beraber toplandığımız gibi Mevla Teala Hazretleri arşın gölgesi altında bizi gölgelendirsin. Amin. Hesabımızı hızlıca ve kolayca alsın. Amin. Cennette bizi beraber yemek yiyen kullardan etsin. Amin. Efendimiz Aleyhisselam'ın nikahında hep beraberce bulunmayı ve bu nikahı canlı canlı izlemeyi bize nasip etsin. Amin. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.